Gracias, vamos allá. Esta música de Treixadura sírvenos para dar ya ben vida a nosa correspondente nos Ancares, Fernanda. Moi boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Xulio, que tal? Ben, moi ben, graciñas por a túa conversa, que sempre agradecemos precisamente, pois que as túas crónicas son moi axeitadas, precisamente, non somente porque nos fales en galego ou que nos fales en Galicia, senón polo recuncho que onde ti te atopas, precisamente. Verdad que sí, pois ter razón, verdad, porque esta é unha zona que está, vou dicir, afastada xeográficamente, pero bueno, hoxe, e coas novas tecnologías, pois estamos máis comunicados, como o teléfono, por exemplo, e a radio, non? Claro, que claro. Nos permiten conectar con toda a xente que está aí emigrada e cos que non están. E, bueno, pues con todas aquelas personas que queiran conectar en calquera lugar do planeta, non? Con sí, porque ademais agora con esas novas técnicas, como é, por exemplo, a aplicación que ten a nosa radio, pois podenos escoitar por internet, por o teléfono, sin ningún problema. Así que, bueno, longe afastados, pero preto. Moi ben, preto, moi ben. Podemos... Ben pues vida. Mira, teñemos aquí un... Bueno, moitas gracias a todos. Temos aquí un par de novas, unha nova deportiva e unha nova cultural, e despois vou vos levar a un lugar moi especial, moi especialmente recóndito, aquí nos Ancares, que estou segura de que moitos non coñecedes, de ruta de senderismo, porque mo demandabades, non? E despois imos falar brevemente da extinción do urogallo, da pita do monte. Vaya. Do urogallo. Tal que xa hai tempo, xa hai anos, hai máis de 10 anos que se deu por extinguida en Galicia, pero bueno, logo vos direi porque me veo a cabeza. Entón, bueno, como noticia deportiva, decirvos que sabedes agora que estamos casi de curso, entreganse un montón de premios, non? E temos unha rapaza aquí, futbolista, de que é infantil, sí. 13 anos, Candela Vázquez, que foi ganou un, bueno, foi incluída no equipo provincial infantil ideal da provincia de Lugo, non? Nun premio que pues entrega e convoca todos os anos o Progreso. É unha rapaza de aquí de Becerreá, que bueno, que eso, que é unha rapaza e que xoga no equipo cos rapaces, porque nestas categorías aquí son mixtas, é unha das 11 mellores xogadoras e xogadores da provincia. Carai. En categoría infantil, non? Moi ben. Penso que merece ser destacada. Aparte, non somente porque sea unha galega, sino que ademais dunha zona determinada, que non sempre saen figuras de lugares tan recónditos como... O que pasa é que aquí hai unha xenética moi boa. tamén de razón. Eu coñezo a ben e ten casta, eh? Moi ben. De familia lle ven aquí a Candela. Pois moi ben. Estas capacidades que ten para o deporte. E bueno, falando de premios tamén, pois non sei se os coitastedes que esta o onte tivemos novías de Becerreá a Oliver Laxe. Oliver, sí. Porque convoca, pues, temos un premio que do equipo de normalización lingüística que se lle dá a que la xente ou institucións, pode ser persona ou a veces institucións que fomentan o galego e que, bueno, que tratan de incentivar e potenciar o uso de galego, concedeuselle por ese motivo ao Oliver Lash. Moi ben, moi ben. Pois entonces, para benizalo, non? Lógicamente. Como? Que hai que darlle os parabéns por o... Claro, sí. Estaba moi contento, gustoulle, eu creo que porque, bueno, hubo un ambiente precioso no instituto, estivo a TVG, estivo a prensa, o premio consistiu nunha rebola tallada en madeira. Carai. Nunha folla de rebola. Vale, así de rebola de aquí típica da montaña. Carballo, sí. De carballo pequeno. Carballo, sí. Non? Que, pois, esculpida moi bonita e o autor, porque sempre estes premios sempre buscan que sea un traballo de autor, artesán. É un carpinteiro que temos aquí no pobo que se chama Ignacio Gómez Abrao. Ah, moi ben. Que participa no filme de ademais de O que arde. O que arde. Ten que... un papel, sí, de carpinteiro. Ajá. E Ignacio, pues, aunque é carpinteiro, ele adícase sobre todo que son tallas... Escultura. Fai un traballo moi especial. Non é escultura exactamente, senón que fai pezas, pero non de forma artesana, por decirlo así. Cuida moito o deseño. E, bueno, sobre todo fai cousas, eu digo, tamaño xigante. Ajá, moi ben. Unha vez encargámoslle unos zancos para os rapaces, sabes, para traballar estes zancos, sabes, destes zancos de man, non? Sí, okay. Que son tradicionais. E demos un modelo, pero multiplicou por mil, e entón non hai quen poda con eles. Non poden empregar para poder camiñar, non? Exactamente, sí. Claro. Vale. Bueno, porque pesan o mellor tamén teñen unha altura tamén un poquinho limitada, non? No, pero é que traballa todo de moita calidad, con madeiras moi... de moito peso, sabes? Nada, e entón, bueno, fixolle de verdad un premio precioso, unha folla de rebola trallada a madeira, que Oliver Lash dixo que era o premio máis bonito que tibera recibido nunca. Vaya, hombre. Iso que a Palma de Oro, ¿eh? Carai. Bueno, non é de Carms, non? Sí. Bueno, ben, entón, bueno, Oliver Lash dirixiuse sobre todo os rapaces, dixolles que tiñan que escoller, pensar que querían ser, escoller en función dos seus sonos, sen medo, bueno, fixo un discurso, foi moi emotivo, non? Claro. Despois tamén puxeron un making of da escena que se grabou aquí no instituto. Sí. E por último, pois, bueno, anticipamos que o 29 de setembro vais estrear o filme na Praza de Navia de Suaña. Así que, mira, aquí temos unha pequena exclusiva. Pois felicitarvos por ese traballo que está desafiando. Eu coido que Oliver vai, non somente porque ten agasallo, sino porque sabe que recibídelo moi ben e que, ademais, pois é unha persoa valorada aí, moi valorada. Sí, eu penso que se sente moi querido e moi a gusto. Claro. Porque, ademais, bueno, pois eu decía aos pequenos, vos sos desa canteira de futuros filmes, non? Porque como ven que eu sempre vou contar con Galicia, claro. Ca montaña de Lugo, para os meus traballos, non? Moi ben, moi ben. Pouco quedou así. E bueno, entón os rapaces do instituto, pois leron un poema de Toniño Núñez, con agasallo, que era dedicado aos ancares. E eu teño aquí un trociño que despois me gustaríame terminar con él. Pues vale, pues vamos. Vale, será tempo. Sí, queda tempo. E ao mesmo tempo estudiaremos a forma de poñerlle algo de bocadiño, un bocadiño de música de fondo para que así teñas máis... mellor lectura. Muy ben, porque aí acordei meu da Pita do Monte, porque a nomea, non? Ah. Entón que di fuxiu a Pita do Monte, vale. Una frase do un verso do, vale. Do poema, non? Muy ben, muy ben. Entón, bueno, fixe un repaso, considerase que se extinguiu en Galicia no ano 2005, non? E eu, bueno, facendo así, tirando de, como se chama iso, hemeroteca, non? Uh-huh. Atopei a última Pita do Monte que se fotografiou aquí nos Ancares, que foi no ano 2003. Vaya. E, bueno, que é unha magua que se extinguira e que os motivos, pois, explicados por un experto, Jorge Laina, que foi o que tomou esta fotografía, que é un biógrafo que traballou aquí moito nos Ancares, pois decía principalmente que é o cambio climático. o cambio. Porque, claro, porque o aumento das temperaturas, decía Jorge, que puido ter feito cambios nas propiedades nutritivas das plantas, non? E afectarlle isto a capacidade de reproductiva da pita do monte. Que, aparte deso, pois, a man do home tamén ten moito que ver con ese aspecto, non? Porque, bueno, pois, algúns pensan que eso é un trofeo e cando atopan algunhas son capaces de... Bueno, é que sabes que solo quedan dúas, non, en Ancares. Bueno... Son as disecadas de Fraga, no... Que meteu Fraga, que están expostas no albergue, non? Que hai... estiveron aí, non sei se vos dades conta. Eu... Perdón. Non hai moito tempo, precisamente, nunha estancia que fixen aí na fronteira entre Galicia e Asturias, puiden escoitar precisamente o canto da pita. Puideche. Sí, puiden. Non hai moito tempo. Non hai moito. Moito tempo, pois do 2007, 2008, foi a última visita que fixen precisamente aí, nun lugar que fan, non sei se ti coñeces moi ben, que seguro que coñeces, que fan navallas, e ten moitísimo... Taramuni. Eso. Sí, precisamente, fíjate, sí. E escoitaches aí a pita do... Sí, escoitín aí, sí. Pois sí que tuveche suerte. Tive moita sorte, sí. Porque sí que é moi, moi, moi difícil. E, bueno, unha mágoa, non? Porque era un emblema aquí. Alguna cousa... O Cibro, a Pita do Monte... No. Igual que fan co Gato Montes, con Gato... Co ese gato, pois, que intentan que non desapareza, tamén podían facer o mesmo co Pita do Monte. Hai un proxecto, non sei se sigue en marcha, houve, que é un proxecto live financiado pola Unión Europea, e invertiron un montón de cartos, ou están a invertir, pero non son Galicia, non, en toda a franja cantábrica. Claro. Pero parece que é unha cuestión climática, porque é un animal que precisa moito frío, que está acostumado a invernos moi fríos. Bueno, despois tamén ten predadores, os ovos, sí. Pois as martas, todas estas donicelas que ahora están protexidas. Antes, como estaban cazadas, pois se ve que, claro, a presencia destes... Pero, bueno, principalmente penso que é unha cuestión de cambio climático, aunque sí que é verdade que a man do home ahí seguramente fixo que o proceso moi, de este... moito máis dano, quizás, que cos propios elementos naturais se acelerase máis, e sobre todo eso. E bueno, pois eso, lástima que este recordo a Pita do Monte. E bueno, non sei como vamos, porque teño unha cosa, pero apodo... No, pero tes... tes preparado algo que era un recuncho especial que nos ibas a descubrir. Bonito, un sitio moi bonito que se chama Ferrería de Bois no Concello das Nogais. Entón, é un lugar moi escondido, moi recóndito, e que ten, sabes, este encanto que sabemos que teñen os sitios especiais en Galicia, non? Pois, claro, como poucos que vin eu. E está, porque está no fondo de... Aí cruzas un regato e hai unha ferrería abandonada, pero moi abandonada, nunha zona onde prácticamente non hai ningún pobo. Entón, ademais, cando entras, porque podes entrar por dous sitios, o máis doado é dende Doncos. Entón, dende Doncos, subindo o Camiño Real, pois hai que pasar á aldea de Castelo, e xa colles o fondo do val. E aí, cando entras, pois pasas por unha reboleira, e ben, está aí todo ben, pero despois chegas a unha zona que non sei por qué, porque ten caliza, que, bueno, ves unha vexetación que xa parece como estrana. Esa, estar metido aí no río, con musgo, ca humidade, non? E aí está esa ferrería, bueno, que é un lugar máxico, pero de verdad, non? E despois tamén podes entrar do outro lado pola aldea de Fonfría. Que non sei si eso igual vos sona máis. Aldea de... aldea de Fonfría, sí. Claro que... Eu sí que coñezo ademais, sí. Aí, pois, do outro lado, teríamos que situar primeiramente na Lagúa, na poboación da Lagúa, que está a 10 kilómetros das Nogais. Entón, unha vez que chegas a Lagúa, continuas un pouquiño e apartas para Fonfría, e aí, pois, hai unha senda preciosa, pequeniña, que casi cabe, se non, pois, resulta difícil ir, porque pouco máis que a roda cabe, e aí, pois, baixase, é dicir, non se pode acceder en todo o terreno por aí. E baixase o río, e se acide a ese lugar pois máxico que é a Ferrería de Bois. A Ferrería de Bois. Pois haberá que apuntalo na nosa xenda, na libretiña pequena, como decimos, para poder ir a visitarla nun sitio. Que debe ter, ademais dun canto especial, debe ter tamén unha paisaxe e unha vegetación especial tamén. Que é un val que non pensas quai, porque a verdad que eu iba por aí moito na bicicleta e é que non sen de onde apareceu, non? Porque ese deses vales que ti miras e pensas que do outro lado estás no gai, estás arriba, e non, hai ese val pequenín no medio que bueno, que apartado e tamén hai cheo de vegetación. Ajá. E con eses restos de humans, que é unha ferrería, non? Sí, sí, sí. E que aquí viñan antes. Viñan a unha ferrería. Claro. Como pode ser posible que agora, pois que isto este con esta sensación que parece que estás nun sitio onde ninguén nunca xa máis puido chegar a... Non apareceu por aí naide, nunca. Naide. Entón, arriba, sí. Antes de baixar, hai un sitio desde onde os recomendo acceder, que é a lagúa. Tamén temos unha charca, que é un humedal, onde se conservan 10 das 14 especies de ras, ou, bueno, mellor dito, anfibios, que hai en Galicia. Carai. E entón, agora no verán, nos finais da primavera, ca calor, pois se subes ali de noite, síntense cantar as ras. Carai. E é un espectáculo tamén, pois, claro, increíble. Claro, claro. Que eu tamén recomendo a xente que suba, e, bueno, sabedes que Antonte, non? Foi o día de San Antón. De San Antón. Entón, hai unha ra, que é a ra de San Antón. A ra de San Antón. Que é verde, que sí, niña. Sí, sí. E, pois, ali na lagúa, ainda pois, está. Vas e a ves... por esta época, non? E podes incluso coller, a volves deixar benche na man, fácil, sí, non? Sí, sí. Unha raniña así que máis pequeniña que cativiña, sí, sí, cativiña. E, bueno, unha auténtica maravilla fixeron aí. Foi este produto do traballo das comunidades de montes, porque estaba catalogado como o que é a lagúa, como punto de recollida de auga de helicópteros, e decidiron rehabilitala. Moi ben, moi ben. E entón, pois, conservala, e recuperaron, pois, esta fauna ou esta riqueza biolóxica. Perfecto. Son os anfibios, non? Perfecto, hombre, paga pena o logo entón. Non haberá que darlle demasiada publicidade por si acaso hai algún cazador deses que se dedican a despois de gustalas a sancar de ras. Exactamente, é que estamos perdidos, ¿eh? Non hai forma de... Sí, bueno. Non sabemos si contalos ou non contalos. Sí, sí, sí. No, pero que paga pena decir, falar de reductos extraordinarios deses que aínda mantemos nos nosos montes ou nas nosas... nos nosos lugares. Galicia paga pena, e os Ancares aínda máis. Estuvos falando dun sitio que está a 1025 metros de altura, a lagúa, vale, que é unha serra que ten vistas os Ancares, o que é o val de Cancelada, con Santo Tomé e toda a parte de atrás. E despois, se en vida para ese lado, te tiras para este lado, baixas a Fonfría e a este lugar especial, que é a Ferrería de Bois, nacionalizado entre as rutas do Concello das Nogais, e que vos recomendo, pois de forma moi, moi, moi especial. Moi ben. E, se queres, termino co poema, xa que o dixemos, non? Sí, sí. Aquí o noso técnico seguro que ten preparada a música de fondo para que ti poidas lernos ese poemiña que poema, nos comentabas. Pues, que ten un título especial, uno? Pois non o sei, porque non o teño. Ah. Escollín unhos, pero sí que está dedicado a aos Ancares, aos Ancares. O abandono do rural, sí, sí. Como, bueno, así xa sabedes como Toño Núñez, que é un pouco nostálxico de a súa terra, e bueno, pois pasamos cando que irades. Vale, pois aquí acaba de colocarnos precisamente a música de fondo o noso técnico Kiko, e ti cando que irás xa podes comezar, mira. Nos Ancares xa non queda, por máis que me pese, semente de folerpas. Nos Ancares, unha néboa mesta agocha os lugares agochados, enfariñados de ausencias. Pariu o orballo na friaxe, pingas acedas que son pranto de estériles primaveras. O pranto do desespero, o pranto da soidade, o pranto da desfeita. Fuxiu a pita do monte, fuxiu a corza branca da esperanza, dos seus prados a silveiras. No cuiña, no tres bispos, no mustallar, esmorecen de tristura os capulgues e as ativeiras. o pranto do cuco, o pranto do xílgaro, o pranto da laverca. E aquí, pois, despedímonos. Muy bien, muy bien. Además, unha lectura moi sentida. Sí, sí, é que gustou, me gustou. Me leron yo rapaces a Oliver Lassie. Oliver Lassie. E pues, digo, pues mira, bueno... Agradecerche moitísimo esa lectura e ese agasallo que nos faz dese poemiño de Toño. Bueno, ata a vindeira semana, o xoves, en todo caso, ali en San Boi, e o sábado vindeiro será o último sábado do noso programa desta nosa temporada, será o día 29. Ben, collemos todos vacacións, verdad? Muy bien, sí, sí. Que xa de ganas. Apertase moitos bicos... Igualmente, Xulio. Bendito a todos os ointes. Chao, chao. Vamos a continuar con un bocadiño máis de música. Aquí no hay quien teña, miña li, verdad.